وما كان المؤمنون او للمؤمنان لينفروا كافة جلی طولا جلرش طولا مطلب دا دانشی تیرے جسم مومنان دی اٹول دی جہاد دا لرشی تول خلشن لے چی بس یو کلی تیرے بس کشی دنانا دی پاتی شی او طول ناری ندی لرشی فلولا نفرا فسولی ندی من کل فرقہ منهم دا ہری یوے لوی ڈلے لینا طائفہ یو ور ڈلا لیتفقوا فی الدین دیو پارا چیزان پو کی گئی پدین کیا دیو پارا چی دا امیر جہاد نا مسائل ازدہ کیا دین ازدہ کیا لیتفقوا فی الدین ابن کثیر مانا کئی لیتفقہ الخارجون مار رسولی بما ينزل من الوحي عليه دل پارا چی دا ورطن کی زان پوا کی دا اللہ دا پیغمبرنا چی دا اللہ دا پیغمبرنا با دین ازدہ کیا حضر شیر رحمہ اللہ کی بدے ایت تراغے نویز سورت جو بیانو لجہاد چی دے ایت ترالل نوزانی چی نویستو چی نمو لیان دی جہاد کنی دی بھائی با دین ازدہ کی نوچا غی واپس راشی جہاد مسائل ملتا کے او جہاد بنتے نیچے واپس راشی خلق اللہ دین بیان ام با مجاہدی ام با عالم شر مسائل بدلتا کریا خلق اللہ بیانے لیتفقہوا فی الدین نو وہما تفسیر ابن کثیر آغمانا کرے کم جی حضرت شیر رحمہ اللہ کرے گا کہ مطلب رہا کہ نور سب جہاد تذی او کنا نو علماء با ضرور جہاد تذی دائیو مسائل مزدکیہ او واپس کی راشی نو مسائل بم خلق لوئیہ یا دائیو دین خلق لوئیہ اللہ دین بیانے او جہاد بم کئیہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ أَذِلَّ بَارِئُوا يَرَوْنَ فَلَا أَوْ مَارِفُ الْقُرْآنِ لِلْآيَاتِ لَامِ وَيَا وَإِذَا عِلْمِ دِينِ حَاصِلُونَ رُسْتُوَا دَالِم دَفَرَائِضُ بَيَانَ چِ عِلْمِ دِينِ زَشُ نُوز دَالِم دَارُ فَرِيدَسَ وَيُنذِرُ قَوْمَهُ يُنذِرُ قَوْمَهُمْ أَذِلَّ بَارِئُوا يَرَوْنَ فَلَا لَا دِين چِ زَكُ بیا برازیوں قوم بیا رئیا قوم لولا اللہ دین بیا نئیا دے وئی منگا بھی سبراشی نفقی فقی خبری برکے دلتا فاللہ وئی نا ولی انزرو قومہم حدیر پار چولے رئی قوم خبلا دے والتش فضائلو کی علم دے فضائلو کی والا علم دے حدیر فضائلو والا بیا نئی نانا وی اروا وی اروا چا شرک کو اللہ وہی فقط حرم اللہ علیہ الجنت و مأواہ النار او بیا والا فشرک باندې بیان کا وی اروا تو کوئی پلک زبان دی جنت تبو دی پلک زبان دی جنت تبو دی سوال والا چا کی لا الہ الا اللہ وی بس جنت تبو دی وچ کم ناس کی ما غدر خوشحال وشی شکر دے منکو لا الہ الا اللہ وائیو من طول جنتیانی ہوا منگا طول جنتیانی یو پیرا یو عالم بیان کون یو شہر ناس دو ناوی طولی جنت لبوت لے طولی جنت لبوت لے داوی نوری چیز چاپ پگیڑا کی یون وڑی خرام ہوا نسلوی خرد عبادت نکل دی گنوی شاکن یو کرب لولی حرامی بل طرف لم خبر کوا لیکن ویم یا رو کنا ویم یا رو گنی یو سر ارام خور ری ناغل کلمه نوی ولی نوی لیا قاتل دی ناغل دا کلمه نوی لیا در حجم ناغل وقت دا کلمه نوی نانا صرف لا الہ الا اللہ ویلو باندی چی داغی مناسب اقیدن جو دور کریا او دوشان دائی مناسب عمل نہیں جوڑ کرے مدے جنت تنشید لے

ساڑی ساری کی بند جانوائی اور مقبول دی محدثین یعنی فضائل کی مقبول دی ہونا کا بل طرف لم لگے التفات ہوگا گانا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ عَذِرْ فَارْكُوا يَرَيْجَيْكُمْ قُلْ اِبَارَجَوْا إِلَيْهِمْ ہر کل جو واپس شیلئی تلیہم دیتا لپارا دی شیلئی احضارونا ویری کیا او مجھ جمعہ تغیریو دایت دلیل دے تقلیب دپارا دایت دلیل دے تقلیب مطلب دا دا علماء او دی بیانو کدا اللہ دین مداخلت بے منی او کن بے منی کنا دی بلائی تقلیل نکی نا نا دی بولا بیان کئی ای بے خبر منی او رشیاء ہو آیا زمونگا عوام آز مقلدین لیا او مونگا مقلدین لے ما حنیف رحمہ اللہ تاسو عوام دے چا مقلدین لیا اگر تاسو مقلدین نہیں تاسو والا خبرہ کوئیو اغیی منیا نوالا وایا نتا زمون خبرہ بنا مانائی زمون تقلید بنا کوئیا نو دے والی نصب والا قرآن سنت وام نمون گو دا من والا سوائیو من والا سوائیو من دا مولا دروائیو کانا اما ابو حنفہم والا گرن دے لے اولا انچا نو قرآن سنت بیان کرے لے خودے وہی نا مرا دادا دادا نے خود مائلم سیوا دے بے ماں ابو حنیفہ نے تو مائلم سیوا دے نماز بل کتاب کی ویلی دی چیزن غیر مقلدینو لکا عبد الصمد پشاوریا چلتا پفاتی سے نو آغاویا زنی چی خودے لیوانی کرلا نمائی دا دیدتی پولا دے ماں ابو حنیفہ نور فاغا صاحب رائے ہوا نور فاغل احادیث نو یاد سربراہ خان سے رحمہ اللہ آگے جی کلا بیان کئی عورت گئی بڑی خلق ہوا وہ خبر من دلالت گئی چالوئی داغن سیوا مال دمر یادی اگل دمر یادی میں کج پور لسان الحدیث کی نکلی علماء فقہا دا اتباد امت دیا او محدثین دا دی مثال دا خلق ہے کیا گئی دزان سارا آگا مواد آگا خرسی مواد دان سرے دی آخر سیاح پنساری دا محدثین جیری دا پنسان پن دغری پنساریان دیا اگئی سر مواد پرات دیا اور دا فقہا چیری دا تبا دیا ای پوئی دی چی دا مواد سسد پارا مفید دیا اسد پارا مضر دیا نو محدثین و حدیث را جمع کری اور خود اغنی دی پنسان دغ نیا اتبا نیا ڈاکٹران نیری صرف پنساریان دیا مطلب دا دفو کہا ادھر جا اغد محدثیم نسدا اونچا کر رہا اونچا کر رہا کم انو دا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو قاتلو اللذین جگڑو گئی آگے کسانو سرا حضرت خلاف جلسی کی ملک کی نوی مردان کی متی ملازی او دی دیتیانو دی جلسہ جوڑا کرے وا زچ ولدان دیر بیاد خوشحالو شو دیر بیاد خوشحالو شو ویدلہ گیدلہ منو دمتی ملائی و رسالہ نیوان سروری وا چاہا رسالہ یادتا دا چی مقلد لا مقلد لگیدنو پا قرآن و حدیث واندے عمل لگرد نشترے مطلب دا دے بگا امام پا قول ماندے عمل کئیا دل پائے ماندے عمل کول ضرورت نشتا رسالہ نو کوئی خنو نو ویدولا گیدن آگا رسالہ نوڑے وا چی شورو شما ندایت نوڑے یا ایوہ الذین آمنوا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجنکم غلظان اللہ و یہ مومنان وہ جنگی گئیا دا کسانو سرا چنیدی تاو تد کافرونا وہ پورا جام مجاوے او دا دا رسالہ را ادد اخفل رسالہ جویلی چی مقلد بپا حدیث باندیا من لکیا مدا کافر نرنو سوے بجوری جگڑا جوڑا شو ذکر رسالہ بانتا دنیا سنجاوا جگڑا جوڑا شو مطلب دا حضر شیر رحم اللہ اللہ دین نیاری دین کسا بچی گی جو پیرے خبر اکولا یہ خدیب شای و ملاو چطو زیدی دا غاڑی بیرا وستو یہ اولاد چطر عالم دکنی مطلب دے پر منبر ناس دے دا موضوعی روایتین را پرکری یہ لاسو کی تسکیر یا دعا بستی دے جدا سے مولا رہا با کو لینا تسکیر روشنی اگر یہ لیتو کی بات کے پریشنی اگر یہ جنگ دوستی لیکن یہ آواز دماغی کوئی او کسی زید جنگ رازی تو کیجی نو کیجی بنا جنگ رازی کیجی نو بس کیجی نو دیشی نوی اگر جبسا اگر اروان نشوار مطلب دا کہ مقلد لگیا دے امام پا کول باندے عمل کئی نو امام سرا اگر دلیل دے یا آیت دے یا حدیث دے خدا نو کو خنو کر دانو خنو نو فرد دگا وئی صوفیاء کرام وئی آوئی وئی دیلونکم من الکفار نوئی مراد تینا خپل نفسو ندی مراد تینا تجھے دے خپل نفسو ندی نوئی اللہ وئی مومنانو جگڑو کئی دا کسانو سرا دشمن مجھے اندی تراوی پولیشی بس کشمود بکو او نور بدیا بس دی پوشاو تراوی نو دی نور اگنی عرص نجی پولی دی خون بڑیر شیس کلی لیا او دی دور او بیس کلی جی روڑی سم کولی سیم نر پاگا بیان تراو لولار دی دخپل نفس سر مقاولا او ترے نا نفس تا با نفس بکن کی تو سرے انستا خبرو من ما یہ پیرا مردان نا پل جلسوا اگیل سلی نو آپا سی راجو نو مردان دا جرہو رسیدو نو مولانا رحیم خان سے بو دوشان مولانا عبدالخالق شاہ سے بو زوما نو مرگریو نو ایوی روڑای خورو ماوی نکن آنو مولانا رحیم خان سے چترال مولانا سے وغلی گو رہے لیدی گیڑی سو دوشتے دا یہ سنو رہے اچھی ماتا تیرا ہم لکو ہاں سوک با تیرا ہم کئی ہاں نہ ڈوڑائی بخور دا یتی ماتا دی سوک نشتا دی دا جانی دیم وی لما دی نفتی سوک نشتا دی نچے زدو تو انو منو سوک دے منی ناوالا وی یردہ کو دیر گران کار دی چیزا بندہ دیر ڈوڑائی خور لی را دیر شیو باو چاہ اس کیلئے دے بیا تراوی کئی ہو بیاو دی تراوی دے بلی لندو تراو خوشحال دے وی چیزا بندہ چلو کا د نفس مقابله وکړه وای مال غواړو خوب نراځو درنه د نوم کارو کا د شپې هم بټی لولاو شو ګیره ونه کوله خوب بنو را دو کرا نو منو کر دی دم بغان نو نی تختو تو اغا دا غلا کنا معجله گتا د لاس پلاس گتا د نو دی اغی کی د زمری دی او چې دا معجله گتا د لاس پلاس نه دا دا او تو د مرګ ملایږي ان ګوري بس دی مرکان دی مات دی خدای عبادت ته مرکان مات دی وَلْيَزِيدُوا أَوْدِمُوا مِنْ فِيكُمْ غِلْظَةً فَتَاسُوا كِسَخُوَا لَيَا اللَّهَ وَيْ سَخُوَا لَيَا دَرْكُمُ مِيَا او تقولنا اللَّهَ قُلَ غِلْظَ سَخُوَا لَيَا لِيَا سرازی چلا وَلْيَزِيدُوكُمْ فِيكُمْ غِلْظَةً لَا ذَا اللَّهَ قُلْنَا غِلْظَ دَچَارِ اللَّهَ وَيْ سَخْشَي وَلَا اُدِمُوا مِنْ فَتَاسُوا كِسَخُوَا لَيَا او اللہ مفتیویلی اسوین فالتے او دے مناسبتوں دے چی اللہ ویا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اللہ سمایت کیا اے مومنانو آل کلچی او ریشویتا تاسو دکازرو سرپا جنگی فسمار ویجیتا شاگانی چاچ شاکرا نرستوئی فقد باء بغضب من اللہ ومواہ جہنم چاچ شاکرا ندے اختش پا غضب باندے دا اللہ طرفنا ازید دبائی جہنم او پس زید واپس کی دوبائی نتو مورا دا مسئلہ دا جہاد مسئلہ دا جہاد نچ فضائل والا بیانے فضیلت جہاد والا بیان کا فضیلت جہاد اغم والا بیان کا نمسل مدار اکورا اللہ سمرہ سختی کرے دا چا اللہ وئی کاثر سر چی جنگ کے ملاو شوئی نکم رئی نمرئی با خوشاک وئی بانا کچا شاکڑا او مر شو نبی جہنم دے او بد دے دو واپس چی دو دے او دو خدے پا غضب باستی او دو گورا سورہ مائدہ او گورا سورہ مائدہ سورہ مائدہ کے اللہ ویلی آیت بوری چیز بسویمی کہ اللہ ویلی فصو فیات اللہ بے قومی یحبونا او یحبونا او یحبونا او عزت علی المؤمنین عزت عزت علی الکافرین آیت بورا سلور پندوس مطلب نہیں دی یو جملہ کے لے عزت علی المؤمنین دیر نرم دلوئی کو مومنان واندی عزت علی الکافرین اڈیر سخت بھئی بکافر واندی جہاد بکئی پر آرد اللہ کی ولا یقابون لوم سلائم او نبی ریجی دا ملامت یاد ملامت کون کی نا دا غی نبی اس یرن کی گی دا غی پا ملامت یاد سکار نی او سخت بھئی پا مقابل کافر کی دا جانی دے ذہن کی دا پورا پورا ناستا دا دے وہی امریکاو دا غی مقابلہ دا غی ٹیکنالوجی آغا اسمان سر خبری کئی دا غی ٹیکنالوجی اسمان سر دا خبر کو لچا گر بولے دا آغا اللہ نگا در بولے کنا آغا طاقت دیر دے کلے کہ اللہ واری آغا طاقت بنے سنا بودی آو طاقت با نیس کنا دو دیا انو دیکھ پلی او مسلمان لڑیر بیدار دے او دا زمینی دا سسکی کے سوئے بنا ولوائے دا قوت دا دی خودے بل رہے استعمال کا اللہ دل جہاد کیسا نصیب کا اللہ دل مل فوج او طالبان اگر دی اللہ یو کی او خودے دی پکافر ورولی تو بھی آو پر رچدہ عوام دائی سر سن پسن جنگی گی او کنا او خصوصا اشاعت والا چدا ور سر بیا انشاءاللہ سن پسن جنگی گی او کنا جنگی گی وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً تو دو گورا سورہ توبہ گورا سورہ توبہ آیت گورا دری ہویا آلتم اللہ ویلی یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو وزدان سرا و منافقان سرا و اغلو دالیم او سخت اسی جب جیوان دی او زید دید جہنم او بس زید واپس کے دوید جہنم تو دورا سورہ تحریم دورا سورہ تحریم سورہ تحریم سورت دے سپرش بھی تو آیت گورا نہم یا ایوہ نبیو جاہل الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومعواہم جہنم وبئس المصیر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کل کافر سرا والمنافقان سرا او سخت سی گپ دیوان دیا سوزنے والوں کہ سخت سی گپ دی اسخت سی گپ دی اصاو تسی گپ دئی باندھے ازید دے جہنم او بس ایز واپس کی دو ایزا جہنم دادا شانی اگورا سورہ مائدہ اگورا سورہ مائدہ مراوارو وہ سورہ فتح اگورا سورہ فتح اللہ ویہ اشدہ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود. آیت پورا یو کم درشم سورہ فتح اتسر وختم سورت دے تگشتم عبارہ دا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا اللہ آسان دا سمو آیا چدا سمانا چ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا اللہ دے نہ جملہ کرا نہ محمد رسول اللہ مبتدا اگر دو او ماتو ہن علیہ اول الذین آمنوا دا دا ماتوف دا ماتو ماتو ماتو بنا لے ہی دا مبتدا اشد والا الکفار دا خبر شو دی مانا کی فائدہ دا مطلب دا دا اشد صفت دا اللہ دا پیغمبر ہم دے دا کافر ہم دا مومنان ہم دے او دا شاکر دعا صفت دے دا مطلب نہ دے کہ دا اللہ دا پیغمبر صفت نہ دے نہ دا اللہ دا پیغمبر او دا دا مرگر و صحابہ کرام دا طول صفت ہوا او دے نہ نور اگر سختی بسی کہ دا اللہ پیغمبر پا دا غب کیا پا جنگ کیا یواز اخفلا یوازی اخفلا کچرا چیرے ناغا طرف دا کافر تا مستی کئی او ای انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطالب اس یوازی دا کافر پڑھا لکی ورنو گیا او صحابی لگی مداغا گا سورلی اگر یولی دا چی مومنان راشی او دا در کافر تا انو رسی یا ندا سختی نظر سوچے دے اشد دعوال الکفار دیر سختی کا مقابلہ دے کافروں کے وہ ہم آو بینہم او دیر نرم دلائی محربان دی پمین خفل کیا ندا دا اللہ دا پیغمبر او داغل مرگرو صفت دے او اللہ دے دلی وی وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً او واغلظ علیہم واغلظ علیہم اللہ تو سختی میں لیا دانا کی آغاز لا یہ اوپر در کی نو تو لے دا خبر دا پنجابیاں نو خبر ہوا تمار ہوا تمار ہلا بلوا ہلا بلوا نہ نہ ہوا تمار نہ بلکہ کیا گل لے یو سفے در کا نو تو لے دو ور کا تو لے دو ور کا کیا گا پوشیا کدے پروان دیدی اخبلا بلدہ خسر نبری دیا وعالم اخوشی ان اللہ کی یقین اللہ مال متقین مرگر پریزگار ہوئے آر کل جرولے کے لیشی ہو سورت پس با دے دینا رسول کی جوائی ای حکم کم یا استاسونا ذاتت ہو آگی ہی ایمانا مضبوط کاغت دی سورت ایمان پس ہر چاہو کسان دی چیمائے روڑے دے پس کل کئی را سورت دی تا ایمان او دی خوشا لئیا دی زیرے دی خوشا لئیا اور چاہو کسان دی جو پر انو دائی کمارز دے پس دیا تی را سورت دی تا مارز الاری سے ہم پلی کی الاری سے ہم سرد پلی تی دے گئینا لنو کے مارز دے مراغی پلی کی او مارز اگر نورم سیوا شیعا نو دا دا اللہ دا کتاب سر را سرگن شوا یعنی دا اللہ کتاب اگر آگلے دا پارا دا ختمولو دا مردنی ظلمنو وما تو امری دا وهم کابرون او ادائی کابر اولا یا رونا آیا دای نگوری انہم چیقنن لئی یفتنونا فتنہ کے چولشی عذابولشی بی کل عامل پار کار کی مروتن و مروتن یو گلی اگور گلی ابیام تو بنو باشی لئی اندائی پندخلی آر کر جراؤلی گلی شیو سورت نگوری بات ادائی بازیتا او اخفل کیوئی حال یراکم من احدین اے ونی تاسو سوک اے تاسو سوک ونی نگوڑے بیا تو من سور ہو بیا واوری گئی واپسی گئی را گئی تو چا خیال نرے نگوڑے واپسی صرف اللہ و قلوبہم وارو للہ نرے دخل دیننا پس روز دیچی دی یو قوم دلا یو قہون چن پوری گیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ سُتَا رَسُولٌ پیغمبر مِنْ أَنْفُسِكُمْ دِ جِنْسَ سَتَاسُنَا مَنَا سَاسُ دِ انسان دے و بشر دے بشر دے انسان دے رجل دے عابد دے انشاءاللہ دا عابد دا دی ستائی جات کم گئے کی براور او سمی راولی مو دا اللہ پیغمبر رجل دے لکھ تائیجات مرارو جی او دوشانی بشر دے تائیجات مرارو جی آباد دے نسو مرارو جی انشاءاللہ سبرا وارو من انبوزکم دے جن سستا سنا مطلب لاتا تو انسان آنی یا مجھوڑا غم انسان دے او یا دے فاد ور دے من انفسکم نو انفس مطلب دا دغه دغه اسمی تفضیل دغه نفیس نا من انفسکم یعنی تو ډیر نفیس تاسو نا د بهتر او د بشقیمت تاسو نا عظیم علیه ګران له ګوروان دی مانستم آغا چی مشقت کی گردئی تاسو آغا چی مشقت کی گردئی تاسو یعنی تاسو مشقت کی پریوتل دا بدوان دے دیر گان لگیا حریصنا علیکم دیر حرصنا دے بفیدی ساز باندی اپا مومیان باندی روف و رحیم دیر دیاد محربان رحم کون کے دے دادا اللہ دے پیغمبر صفت دے نظر آگا اللہ دے پیغمبر صفت ہوگا کنا صفت دا اللہ دے پیغمبر ہوگا نوئی میلاد سشیرے خدا من دا اللہ دے پیغمبر صفت کوا نوایا اس رمضان میں اس کی اولی دان منا رہے اور ذخیر شوال کی بے مناؤ کی کنا نور سے اول سکی مناؤ کا نور اول سکی نہ منا رہے اب جوڑی پتا خاص رب کی منا رہے مدر بے دار کنا بے داد دے او کد بل چا منی او کن منی انو فراغت کے چریف ایجا سلوی درتا خدائی نے کتال فراغت حاصل متاب آل تن فراغت کرے نفتا وائے حقانیت وائے عید میلاد النبی قبیح ترین بدعات دے نراخل استاذان خبر ہم نہیں کہنا کہ اگئی لکلی دا دغرے قبیح ترین بدعات دے سخ ناکار بدعات دے دے اولگی دل اچھل ورگی کہنا دے والنو بلشانی کی دے سوائی دا جلسد سیرت النبی من ویدیا لاند ورسرا دا میلاد خبری لیکی دا میلاد خبری وسر اولی لیکی مطلب دا اتی نم دے بدل کرے دے نم دے بدل کرے دے یا خوی بندر رشوت لا ملال ہوئی دکا غور دے رشوت نور کون تو دیر اگر نیل شربت بکدی اس کی نم بدل شو نبی آپ باغم جائی دی نا نا حضرت شیر احمد اللہ بھائی دیستنی تا عبدالرحمن عبداللہ نم کی را ندا عبدالرحمن و عبداللہ شو ندا سکندا ندا عبدالرحمن دے ونا عبداللہ ندا شانی دا اللہ دا پیغمبر صفت دے دا اللہ دا پیغمبر صفت دے چی من انفسکم او عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم دا اللہ دا پیغمبر صفت دے نجوڑی داو کا نتابان دیسو کہتے راز میں کئی اللہ پخلا کرے لے ہر مومن پدی صفات باندھ راضی مگر اللہ کے پیغمبر صفات باندھ راض نہ گئے پدی بدا تو باندھ رد دے داسم چکوئی فائن تولو بلکہ چر واؤڑی مل گئی وسطو آیا حسبی اللہ کافر ماتا اللہ مشتر سو کار صاحب حاجت رو مددگار اللہ مگر دلے واللہ دے فضی اللہ بندسان سپار لے ما او دا اللہ رب العرش العظیم مالک دارش لے دے چھتا سلکی سیو اندغا دے مقصد دے او سو حاجت دے چیر دا حاجت اللہ تر سرکی مجھوڑی دا آیت دا آیا دو دا فائن تولو فقل دا الفاظ دینا لرکا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم چیو دا کیجن وزلی وایا دا شان دردی دردی وزلی وایا انو دا وزلی وایا انشاءاللہ او حاجت با اللہ ترسر کیا سورت سورہ توبہ ممتاز دے دا نور سورت دنو نا پشورو کی دود دیوانی بغیر تو بسم اللہ کتان سو تبوسو کیا وہ کم سورت دے چاہا بغیر تو بسم اللہ میں شورو دے تاب آوری دلی اگر سورہ توبہ دا ندویم امتیاز دا سورت ممتاز دے پر ذکر دا کسانو چھو واقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم نتذی دریو کسانو ذکر بلکم سورت کی مشتہرے دو سورہ توبہ کے دے دو شانی سورت ممتاز دے فذکر دو مسجد ضرار واندے بلکم سورت کی ذکر دو مسجد ضرار مشتہرے یہ دو شانی سورت ممتاز دے فذکر دا مستامن باندے چوائن احض من المشرکین استجارکا فاجرہ حتی اسماء کلام اللہ ثم ابلیوہ مأمنا دا ذکر دا مستامن بلکم سورت کی مشترے ندا یعنی سورت ممتاز دے چھے فا آدمی جواز دا تعمیر دا مشرکان جماعت نولا سورت ممتاز دے فدیوانی چھے اللہ ویلی دی مشرکان دی جماعتوں نے جوڑیا دا شانی سورت ممتاز دے سورت اغا ممتاز دے پا نقبلی دو پا نقبلی دو دخیراتنو دکافرونا وما مناهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفر اللہ ویا دگئینا سا مال لگول نقبلی گیا دو وجد کفر دگئینا نو دائی دو سورت کی بڑی الفاظو ہے نی بلکم سورت کی مشکاوے نو دا شایدی دا سورت ممتاز دے فقتلونو دو مشرکانو باندے کلا ایزان صلخ الاجہر الحرم تو کلا دا نیاش ایزت من دیوزیا نو بیا اللہ ویا جگڑا کوئی دو مشرکانو سارا دا شایدی سورت ممتاز دے پنی ولو دا گئی بندیان کولو دا قیدیان کولو دا گئی واندی او پکینا سوا غیلا پہارے او مرچا باندی چی اللہ وی دغلا اللہ وی فخوزوهم کل چی دامیاش تی او تیزی نو جگل و سرک وی اپا سمی سیئے وقت روهم قیدیان کوئی او وقودو لهم کل مرسود وقودو لهم کل مرسود اللہ وی کینے جیلا پہارے او مرچا باندی دا شانی سورت ممتاز دے پا امداد دا اللہ باندی پا دیر زیرونو کی او جنگ خنین کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ دا شانی لسم مناسبت لسم دغرا امتیاز سورت ممتاز دے فذکر کولو دو دولس میاشتو ان عدت شہوری عند اللہ اثنا عشر شہران دغی و سورت کے لئے بل سورت کے لئے ذکر مشترے ندا لسم کیا رتوا وائر